ci leen jaajëfal baax a baax. Tardu yi am na solo. man ñi ñu njëkk a wax ñu waroon wax dugg na seen biir wax. ñu tàlloon loxoy ñaan nit mat na. ya rab xeylu salaam naa xam la wa dal loolu mooy kat bi si wàllu yépp nañ waxe ñu seen kàddu mooy sant leen gërëm leen ñaanal leen te yéeg ne may faral di wax yéen nañ leen ba luñ jëg ngeen jëf ko luñ xam ngeen xam dañ waxoon ba jëm ci kàddu ngeen war a xam ne jëm na kon nag man la bëgg lépp doxe daal bi dañ koy yee rek xamal ko ba mu xam dana noppulu waaye itam dana noppulu yóbbal bi fañ jëm dañ ba kenn ku ne téyel ko bopp duñ ko dénkaani waaw fañ jëm yóbbal bañ faa yóbbaale doo dañuy jël suñ yóbbal yépp donc ko kenn ku yóbbaale la déedéet kenn ku ne mooy téye yóbbal yóbbal bi nag mooy la ñuy fay jëriñ te mooy luñ taxta mooy laa illaha illallah fañ jëm moo koy jëriñ jaa kenn du la ko téyel ni yaa koy téyel sa bopp ndax boo demee yow lañ koy laaj kon koo mën a àndal ci yàlla yaakaartu yàlla yaakaartu yow ma xiyaam bële yóbbal boobu rek ci moom su la ko mën a jox sa tànn ci jox la ma téyel ko sa bopp liggéeyal ko sa bopp daa ngi xam ci loolu nag melaw wii loolu rek ko tax a jox su loolu amul jaru ko nga daal amul kii bind ci àllawa jox la nga jàng bind ci téere bi jox la nga jàng waxul nga daggee ko nii wala daajee ko nii fekkee xam-xam bu mel nii génneewu fa te mooy maarifatu billah mooy xam-xam bu dul dimbi tubaa du ko jàng ndax kenn du yàlla ku dul yàlla te it amul kenn am sañ-sañ jàmm yi toog leen ma jaamu yàlla bu mu yàlla fay ñu bokk jaamu yàlla bi xel du ko naw kon lu war mooy na mu koy defee nga defee ko rek te loolu ca Moussa daf ñu ko wax carrément dama jaamu yàlla gi bu leen ko yaakaar bu yomal xiyaamee bu mu ko yàlla fayee du ma doy kon nag ni ma waree noonu leen waree kon laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko rek bokk jaam loolu nag bu xasee am sëñ ba ma wàcc na te nii rek lay doxee na tey nag barab yooyu leen lu ko taxayee bët na lool ñu koy doxee ci sëriñ ñu koy doxee ci taalib bët na lool siyaat lool waaye ya ca mat na moo bëri ci def lépp aadala te aada ak diina bokkut waxuma sax aada waaye aada ju bon la sax far te dañ la nax dañ la gëlëmal ba doo jéem a liggéey sa xel. Yoon bi ñu dox xel lañ cee doxee ak xam-xam bu kenn gëm na ñu xoole seen bët xoolal ma déglul ma day des di nga xoolal duñ la déglu yaay xoolal sa bopp déglu sa bopp dañ la won na dañ la won waaye xoolal lañ la won dañ la wax waaye déglu lañ la wax dañ la xamal waaye liggéey lañ la xamal ba xam bu dee ay naxe la nga xam ko bu dee dëgg la nga xam ko mu des yow nag te li mooy lu war am gis nga yàlla jàng dem dafa leer gis nga ñun ñëpp ñu toog fi koo xool sa moom li nga gis sa bopp rek nga gis moom waaye ñun ñu toog ñu tey koo xool sa morom di nga gis moom ngay gis sa bopp kon loolu luñ ci jànge ku ne jël nga boppam naa xool ndax bët jox nañ ma bët waaye jox nañ bët yu tax boo gëmee bëgg a xoolee sooy bët du fa naa wax sax nga am nga làmmiñ may waxee soo nëppee bëgg waxee sama làmmi du fa kon dañ ko jokklante su ma waxee déglul ba war a toon nga tontu su ma xoolee xoolal su fekkee ñoo bokk léegi ñu dëppoo maa di fa ñu lay waxee daf lay yee nga xam ne li la yàlla jox ci ay jumtukaay yee la ba nga jumtukaay nga mën koo xool mën ko jëriñoo nga ko waa ji xam ne maa di fa ñu lay lay jàng moo tax xam-xam la boo xam bu ko seetaat bi ba borom yëg ko ka la ko joxoon bu la doon man kat damaa jum da nga xam ne xakka jumu du nii yaay gën a xamal sa bopp ne noonu la damaa jum yaay gën a xamal bu jumu daf lay leer dana leer ba nga xam moom bu ca génnoon sax yow doo ci génn xam gi nga ko xam moo tax déggulu ko rek yem ca gëmulu ko rek yem ca waaye da nga ko xam mu leer la kon leer mooy génn leer nag lu jante cinq nag niit leer la de waaye duggagu du torti bi rek ñu taxal niital la leer na de waaye du boobu bi gën a leer jant bi gën a leer torti bi gën a leer lépp lu leer leer boobu la jant bi lu mu leer leer rek am na lu mënta lii torti bi waxi nopp te leer goon mën nañ lu ne mën nañ nit lu ne te jant bi man ko kon moo gën a xoot jant bi ndax jant bi ci leer goon li nga xottee leer nag waxin la dafa am leeru bët boo xam ne bëggee ko sax a jox loolu jant bi la torti bi la soo gumba bokkatul da ngay làmbatu da leeru jant bi rek la wala leeru bët bi wala leeru torti bi la moom ci gumba rek bokkatul dañ lay won yoon kon yooyu misaal la waaye dëgg-dëgg leer xam-xam la ndax leer gi tax ñu naan leer xam-xam la xam nga néeg bi sax boo ci duggoon fekk mu ngi leen taraf la nga xamoon ci biir néeg ba fa nga ko defoon ca xam ko ci biir néeg mën nga jubal dem ca xamoon nga mu xam nga tax da nga ko xamoon waaye ka ko xamutoon bu ca duggee du xam la fa ne waaye néeg gannaaw xam ne la fa ne su néeg bi guddi jot na nëlli ma taraf ga dugg ci biir néeg bi la nga soxla mën nga jubal dem ca xam nga ko xamoon dem moo tax ka fa doog a dugg tey jii te bët la fa dugg lëndam la fa dugg man ca xam la ci néeg ba waaye yow ma ko xam bu ñu la laaj nekk dem mën a nangam ak nangam ak nangam moo ne ci néeg bi muy taal la bi gën a moom xam nga tax da ko xamoon jëm soo xamudoon nag mën caa wax ndax gis nga bi jant bi soxee lampe bi fay kéro xam nga fam ne du la ko won ndax leer gi la xam-xam la moo tax ma wax ne xam-xam lam lay niital jant du ko niit wax ma la ak jant yara alqafaya bi ayni alqalbi sahiratan alqafaya mooy yu nëbbu ya ya nga xam ne jant du ko niit baynal xalli saak bu mujj na feeñ ba nga ràññ ñoo ko ban ko wax samay saahilu maa taxtal ak innaati ba nga xam la féetee suuf na nga koy xamee ak na nga koy yëg xam-xam maa di soon xam-xam boobu la moo tax nag moo mun a defar nit ndax lu xam-xam la boo xam ne bu xasee taat bi foo jëm ànd ak moom bu dul moom nag ka la cee yar saa yoo faddoo ay bëtam rek faddu la gisatoo ko gisatul xamu ci loo ne xamu ci loo ne yaay bokk nag bii bii moom doo borom doo faddu ay bëtam mënoo ko soo duggoon ci néeba sang it mënoo faddu ay bëtam mu ngi lay jonoog yoon su boobaa nag yëg gi ñu koy yëg ak bàyyi xel gi ñu koy bàyyi xel foo mën a ne la amul it ndax moom wéet amul ca kooku nag mooy yàlla yàlla mel noonu xabiir la xalim la xakim la kamaal la ci lépp te it mooy ci la tax a jox waaye loolu yëpp nag faw nag mu xam loo teg sa loxo nag faw nga teg sa loxo jàpp ci jëmm man sa ñàkk bëggul ku ko làmbatu da ngay teg sa loxo si jëmm ji ne mu ngi nii ba mujj loolee nga ne mu ngi nii nga yëg ko sa bopp buñ xam ne xàq sa yow la bëggul làmbatu de koy jublu baax na faw baax na déedéet ndax mu ngi fu ne doo daj dara mu ngi fu ne nag waaye doo daj dara faw nga bàyyi lépp bàyyi ñëpp xam foo def sa baaram bala sa loxo jaay te faag moom loolu nag ñëpp nit lañu ñëpp jaam yàlla lañu waaye daa bu ko yàlla denc nag du ñëpp de annaasu muxtalifuun kon jëmm jooju dañ koy wër ci biir jëmm ji te mooy jëmm yàlla ji nag mooy jëmm yàlla ji waaye jëmm nit la waaye jëmm yàlla la loolu dégg la laaj dala koy xamal ba nga jógee sol sa daal ni maa ngi uti yàlla loolu nga wax la tax nga génn kër gi te bàyyi fay nit génn dëkk bi bàyyi fay nit dugg dëkk génnaat ko dugg dëkk génnaat ko ba ca dëkk bàyyi ñëpp dem ba ci benn jëm nga ne ko yàlla wut kon yàlla am na fu ne yàlla dimbali itam ba yàlla ma fa nga dem ba amee ko fa ba yëge ko fa kon loolu am na muy tegtaleel nag la muy tegtale kenn ku ne yaa koy jàngal sa bopp te xam-xam moo la ko war a moom won moo la ko war a xamal mu wër na kon xàkk sa koog la lay jaante moom lay jëflante jëfal yàlla goo topp yàlla goo jàmm yàlla foofu la ne loolee mooy lim yàlla defal tey te njëpp ko na te xam ko biir ci biir ak ci biti ana lépp lu jàmbe mën a defal yàlla loolu la yàlla soxla ci moom képp diggante jàmbe ak boromam tawit moo fa jaar leer loo xam bëjë moom moom ci yàlla du àgg bu ca tawit nekk du àgg bala ak yàq loo ëmb say jëf lu mu rëy rëy rëy lu mu rafet rafet nga jëmam moom ci yàlla bu ci tawit nag balay nga ak ca mu jàpp du dem. Day julli yu bari ya, day koor yu bari ya, day jàng alxuraan yu bari ya, day tudd yàlla yu bari ya, du mën a doon rek. Bu ca taw yi nekkul bu réew ko rek bala nga ak yàlla mu yàqu. Moog jëmm juru génn ñoo yem. Béedoo yàqu. Da ko doon garder di ko sàmm ba du yàqu moo ci nekk. Sama ruux. Bu néew it yàggee rek néew lay def. Bu néewee toj lay def. Da ko garanti ba du néew yi mooy suru boobu lay mooy ruux. Moo koy garanti ba du néew du yàqu. Dund. Bi ngay def lépp tuddee ko jaamu yàlla noonu la tawxit nekk si biir jëf yooyu lépp. Mooy garanti say julleeg say kon lépp garanti ko ba du yàqu. Mën a mën na dem fu ne. Boo jëg moom mën naa gis yàlla. Waaye bu ca roccee ko da nga jëw moom ci yàlla du def. Taw yi nag lu koy may xam yàlla rek. Kon démb dañu jiitaloon la war a jiitu. Dañ ma ko waxee waxtu day jiitu sareet bi rek man ko ñor. Waaye bu sareet bi jiitoo fasu du ko ñor dellu gannaaw yi am waaye dem sa. Démb nag fas yi jiitoon sareet di ko ñor bi moo tax lépp doon dox. Tey nag sareet bi jiitu fas moo tax dara mënta dox. Dellu gannaaw rek waaye yokk du am. Saayir baa ngay yokk naam waaye bàcci moo doxul. Fan-fan boobu nag ingénieur moo ko xam. Waaye bu ko jëm ingénieur mën ko xam. Da nga naan mbir maa ngi yokk rek ndax da ngay gis muy gën di bëri rek. Waaye ñi xam ñoom dañu gis mu gën di dellu gannaaw. Jàkk yaa ngi gën a bëri. Jumaa yaa ngi gën a bëri. Jàng maa ngi gën a bëri. Lépp ngi gën a bëri. Waaye xaq xaa ngi gën a dellu gannaaw. Doxu xol yaa ngi gën a yàqu. Ngi gën a réere jàmm yàlla. loolee ca la gaañee xamee mujjub jamono ca la gaañee xamee fi jamono toll ndax bu ko xamul da nga gis muy gën a bëri sa fekk mu ngi gën a wàññeeku dina di gën a dox te diggandi dellu gannaaw te foo mu amee toll lay delloo gannaaw moo tax day xëy rek jeex ñu foog ne xak sa mu ngi doog a tàmbali. Kon du li bëri yi gis du lu nopp yi dégg waaye la làqu ci gannaaw yooyee la yooyu nag ku ne am nga nopp yi ko yu ko mën a dégg xam nga bët yu ko war a mën a xool ci ñi bëri boog doon ci ñëpp amuñ ko nag waaye itam fekk caguñ la ca yoon wa saafarwuñ la xamaluñ la ba dee mën lu ko woon mukk ceeb xam-xamee ngi boo xam ne xel di ci yóbbu nit njëbbu la ca rek moo la cay bool alayhi salaatu wa salaam foofu la tàmbaloo saaba yi mooy la mu wax ne waxtu day jiit sare bi topp ci dem naa am fu mu tàmbalee ñoom l'islam tàmbal dem leen julli ji déedéet fukki at l'islam di dox te li ñu tuddee jaamu yàlla ñun dara amu li ñu tuddee jaamu yàlla tey ñun dara amu ci boobu te l'islam ngi dox boo façon moo jiit ba tax mu yokk rek ñun nag dañuy ñëw ba jamono ñun hakkasa ñu ne kon léegi na sareet bi jiit façon topp mooy lan mooy nañu jaamu yàlla ci jullee koor ak asaka waaye duñ jaamu yàlla tawxid nit di xam yàlla réeree tawxid lool ñu tegal jullee yar leen ci jullee koor ak asaka rek ku julli yàlla fay nangam koor yàlla fay nangam koor na yàlla fay nangam ak sa fay yooyu leen ngay dem ba xenan ko am na koo xam lu ne lu baax la mu daw jëm ci rek ngir fayal yàlla boo léegi bu njëggee loolu day mujj sax nekk bokkal yàlla moom fayal yàlla ak réew ci jàmm ay jëfam moom jàmm bu doon téeméeri at yépp mu jaamu ko yàlla ba téeméeri at ya jeex yàlla boog a jaamu yépp jox ko ko na ko demal ak sa jaamu yàlla dana wéet lool dana ko maaranke lool dana ñàkk lu bari naa wax ndax luy jeex la parce que bu nekkee koo xam ne jeexalu dara ci yow mënoo dara ngay liggéey sone mu lay fay mu fay la nga dem doog moom loolu sa kër di ko dundee ak moom dana jeexaat ba lépp nga soxlaat ko moom. Te lum la mën a jox boo demee dana jeex nga soxla bët bu sax nga soxla ko waaye tee ngaa buub sa kër sa lépp nga bël ko. Na ko jamatuñ fem ñu sa loxo rek loo bëgg ñu nga ca mu gàddlu sa lépp dara waru la liggéeyal ko rek moo la war waaye looy lekk looy naan ak looy nangam looy nangam moo ko gàddu te man na ko yàlla ngu wa taariba ne fa xultu li suxdi wa tanasuki wa tuqa te xalaw maa bayni wa bayni al xawa sama dëgg addina gi sama jaamu yàlla gi sama nangam gi sama nangam dem leen fële yaakaaru ma leen soppe bii rek laa yaakaar booba gën a wóor de beru wóorut waa beru wóorut kon kilifa gi mooy yàlla te jeexlu tar ma tax gaa yu baax seen jaam yàlla soxla wuñ ca dara bu la neexa ñu maye ko addiya wala ñu bàyyi maye ko ñëpp xam na ku ñaar lañ koy sama jaamu yëpp joxe naa ko addiya gisoo ñuy jox addiya yonte salaam loola tax di salaat ak bi ñuy def yëpp ak ñaan ni ñu ko addiya la yonte atam loolu rek dafa am lu jeex te li ñu am day jeex ñu ne kon ñun ñu ngi noonu sa keppaar gi rek duñ def jëlal suñu jaamu yàlla ak ñun jox nañ leen xam-xam mooy am yàlla bu la yàlla joxee boppam jox na lépp lu mu la mën a jox nag si jox la boppam nag luy jeex la loolu nag jàngee ko sàpp maarifa loolu rek lay jural jàng delloo sa bopp yàlla sa bopp bu la yàkkaar sa dara loolu gën a wóor ma tax Cheikh Moussa mi ko xam dégg nga nam la ko jaamu ak yàlla du wàcc nit nee na àjjana buñ ci duggee sax dañ ci jaamu yàlla ku ko xam yàlla ku beruwul de yaakaarul benn jëfam moo tax mu sempaloon lool woyofoon lool te diis lool ya gis ku diis lool te woyof lool nga gis ku diis lool te woyof lool woyof lool te diis lool te nag du neex a xam ne xam ne saahit ba dege sa lool jar boppam lool rafetal jëfam lool ci sayet lool te dara baaxut ko xam ne dafoo yof lool nga xeeb ko jiinaam lool te léppam baax dafa daana xem ngeen sama diina de waaye yàlla moom xebul sama diina teerafaal daana xem ngeen sama diina de waaye yàlla moom xebul sama diina bu lay wax dëgg yàlla xebul diinaam de waaye nit ñi xem nañ diinaam de diina teerafaal yomb na de sakal kawar ñàkka julli ñàkka war boo diina yomb na de xaw ñu xeeban ko waaye nee na yàlla xebul diinaam de ba tax na kon boobu rek la ba léegi nag ku ko dund ñu xeeb sa diina ñu jëm sa ma ko xam ne la yàlla jaamu ko jar wàcc lal ba xeeb nañ diinaam de ah kuy jaamu yàlla jar wàcc la kon noo jaamu yàlla waaye xam ci xam la ko ci xam-xam la dëgg ndax li nga jàpp ne mooy jaamu yàlla bu ci nekk da nga dem ba mu wàcc la sa jaamu yàlla des kon ñu jaamu yàlla jog leen ñu jaamu yàlla jog leen jaamu yàlla nodd nañ boo ne asalaamaaleykum foo jëm ba Bànjoon noo dekkee koo fay jaamu weeru jaru na aywa nañ jaamu yàlla waa bu koor gi dee koo cee jaamu kon loolu ay sat la rek ay daaj yi daay kat yi koor mën la wàcc jaamu yàlla du la wàcc asaka mën la wàcc jaamu yàlla du la wàcc ah jaam julli waxtu julli mën la wàcc jaamu yàlla du la wàcc nam lay wàccee mooy taxawaay bi dana la wàcc te jaamu du la wàcc nam lay wàccee mooy yéeg du la wàcc du la wàcc ba ba ngay sëy def nga te mënoo fa jox kon luy jaamu yàlla kon du yëngatu yi la ca xol yàlla li jëm moo koy yëngatu li jëm mooy yëngatu yi jëm dafa am lu man am lu manut dafay man tey suba mu tëli waaye xol bi nag lam man man na ko lam tëli dootu ko tëli xol du tëli moo tax wala na la xol du màgge am na dëgg waaye jëm day màgge waaye nit boobu junne at ba màggee tam xol ba keroog la gën a dund, keroog la gën a bees, nam mel noonu la mel. waa xol ba màggee waaye ku bëri melokaan la waxtu jooyu xal bi waxtu jooyu xal bi xal bu mooy luy soppeeku dafay jógee ci melu yëg ci maqaam bi jógee ci maqaam yëg ci maqaam maqaam yëg nag ñu xam duñ ko tuddee tur yu bëri yooyu nag mooy taw ba gëlëm a nit ba baa mu xagee ci maqaam mi nga xam ne mooy mat di tee ko naftul kaamil nga xam ne maqaam ñu war a yëg yëpp yëg na ci waaye bu cee ma dafay mujj làmboo mboole melokaan yëpp i nag su boo dootu am melo lay sa loxoo lawn lañ wax amul melo ndax ba mu ci àggan nag mën na mel nii bu ci yógee mendale bu ci yógee mendale waaye bu ci àggee day bël couleur yi yëpp moom boo ngi jël mboolem luy couleur yi jaxase leen ci benn couleur loo amati bi la laajee nu mel looy wax moo tax yàlla amul melo parce que dafa meloo melo yi doone yàlla dafa weex doone dafa ñuul doone dafa gudd doone dafa gàtt te mu ngi fi ci yàlla jonoog moom wala yusufu alwasifoon kon nag ñu sant yàlla baax ñun de yëg nañ ne sa musa nax na yëg nañ ne lépp luñ ko defal xeyoon na ko te war nañ talab ñu war rek lañ leen war lañ ko daan defee moom ngay def nii tey kon loo dem rek mooy tey bu ko defee nag kon ñu leen sant noonu ngeen waxee ko sunu jëmm daj mu ngi si mooy seen jëmm yi rek dafa wax na ko loolu suñ jëmm ji mooy seen jëmm yi doo ñu ñaar suñu daggoon der say génn kuñ tagg der say génn liñ bëgg ngeen bëgg suñ jëm ngeen jëm li ñu takkee mooy pay bi moo ñu takkee ñi bëri nañ waaye mbooloo mu ne ak la leen takkee ñun lu ñu takkee mooy pay lu ñu takkee mooy la ilaha illa allah lu ñu takkee mooy sa Moussa kon ak sa benn joxu dub la boo takk rek buum ji moo wër mboolem dub ji buum ji leen téye bu ngi ne mooy la ilaha illa allah wal boo ngi ne mooy sa Moussa lu lay la tuddee te yàlla ne buum la bu dul dagg nag lan si saama laa la wax dagg waa kon gub yooyu leen gub rek lañ ji benn bu ne pepp la boo bojjee sol pepp mi saako ndax mën nga caqale pepp bi pepp nangam bi pos nangam am na ca du pepp rek ko fa ne aywa bo defee ne kon jëmm yi noor li ma jëm boo ci laal ñun nga laal waaw jëm boo ci laal ñun nga laal noo ko laalee nag ko defee nag loolu ñu yëpp ko dina yombal la kii ñii nga xam ne tey tud nañ ko mooy ay jawri ñu nekk seen kanam ndax wax ak kenn moo gën yomb wax ak mbooloo lu ngeen déggee si ñoom rek jàpp leen ci ñu la jógee Seydou naa bu dem Seydou naa ngeen déggee la mu wax ci ñun ñii la jógee bu dee cuur ngeen déggee la mu wax ci ñun ñii la jógee bu dee Ndiaye bu dee Sefa bu ne ku mën a doon la wax ci ñun ñii la jógee jàpp leen loolu rek du ngeen seen perte du ngeen tooy du ngeen ci yàqu te buñ ko déggee mu neex daara day am magu daara te kat ñu de ba ñu jàng ca daara ja magi daara lañ gënoon ragal suñ daara waaw magi daara ñoom lañ gënoon ndax ñoom ñoom la ca tool ya waaw ñoo lay sax ñoo lay dooj bu dóor jotee ñoo lay dóor bi la waree ñoo lay yett da nga dem ba ko la nga koy seet ba nga koy jox ak na nga koy ragal doo ko ragal sax suñ daara ndax suñ daara moom nga toog fa mu toog kooku la muy xam ci yow ak la muy man ci yow suñ daara du ko man ci yow kon jëw di seen biir lañ nekk bokk ci yéen yéen ak ñoomay dugg ak génn ka def lu ne xamante ne su boobaa nag xakk saa kàddu bu ñu indi rek jàpp lu ñu ne ko génn suñ ko jëfe rek jusiri saa waaye bu fekkee ne ñëpp dañuy déglu nag ñu noo war a wax kon ñu defar bañ xam liñ xam mel liñ mel bëgg liñ bëgg kon ñoom lu ñuy génn ñoom dañu noppal kon te loolu nañ ko xam di tax ma wax ji dina ko jàngal sifaatu taarixil mu daf ci am solo mahabba dafa am solo intizaalil amri dafa am solo tarkul ixtiyaari dafa am solo. Te loolu doon ni jëmm ji rek la, kudul moom doo dara. Damay wax toujours ne duñu ñu jinne duñu njuuma nit lañ ci biit nit ñi. Loo ñuy beral nga xam ne ñun rek ko yéen yenn ko kenn kon jarul def, dañ bëgg bokk ñun lépp. Loo ma deful waaye ci lu baax defal, lu baax yàlla tax nga di ko def, yàlla nekk fu ne. Am na fu mu gën a yeey nag, waaye bul de ci rel war am ku dul moom waruma ko war déedéet. Rabu am na al aqrabu awla, waaw ci la gën a jege nag moo ci gën a yeey, waaye bul ne ci moom rek wala xam na mën na jàll bu fekkee mën na jàll. Kon ñuy déglu wante bu baax dana ci am solo, te nangulante bu baax dana ci am solo. Déglante bu yeesu ki nga xam ne mooy say jëw di nekk ca kanam jiit la ca li biir te daara ji de war ñu góorgóor waaw dañu yëg ci li daara ji def ci biir daara ji ba ñu duut daara ji, loolu war nañ ko bàyyi xel. Daara ji waxewuñ noonu de, bulul daara ji kenn ku ne loo am dañ la ko bàyyi. Boo amee fit nañu bàyyi la si nijja, boo feer ñu bàyyi la fee barba doo nañu bàyyi ko loo ca mal su ba kenn du la ko mën a. Waaye daara ji gis nañ yu mu taxaw ci ay nit de. Kon loolu war na kenn ku ne xàkkataa góorgóorlu ci la koy dundal. Ñëpp la fi daal yoon mi yor programme boo xam ne ci dara li mooy daw ci ay service yoo xam ne buñ ko yëgee daf ñuy bett sax ci ñoo xam ne sax duñ ay suñ taalib. Mooy leen xëyal di leen gontal ci lépp leen di jëriñ ci leen soxla kenn si yaram. Kalam ko defee ci daara ji la te loolu lay mbaax de. Kon nag loolu nañ ko bàyyi xel bi góorgóorlu. Dañuy doole suñuy kattan, boole suñuy am-am, boole suñuy doole, mu nekk fond boo xam ne daara jee ko moom ci lépp. Te it taale de jógee ci daara yaakaar ay mbokkam du sotti, ku ci yaakaar say bokk du sotti de. Jàppale mënuluñ la dara wala suñu la ko man duñ la defal dara, sa dañ la xas na. Malo bu leen ndey la bu leen bàyyi la, moo tax naa di wax lu bëri. Bu leen yaakaar ndey leen jox, bu leen yaakaar bàyyi bu leen jox. Jàpp leen yéen leen war a jox ñoom, waaye bu leen leen cëntoo dara. Yàlla jox leen xel, jox leen kattan, jox leen ñax, jox leen xam-xam, waaye nit ci sukkandiku. Buñ ci sukkandikoo dañ mën a dem, bu yóbbaale keneen mën a dem nag. Demal sa bopp ba soxla fa yee nga mën ko faj bu soxla jotee, wala boo ko mën ta faj nga def sa bopp dara loo xam ne faj ku la mën a jàppale jàppale, waaye bul yaakaar kenn ci ñëpp. Loolu nag dara duñu ko may dul nangoo liggéey te bañ yàq kenn ku ne la seet la man mu nekk ku ne la seet la man mu nekk lii mooy li ko defee nag ñu bàyyi xel lu baax ñu sant baax ñu taxawaay gis ne yéene ndax tey ñëpp ci mbooloo mi xamuluy àll xamuluy mbay fii ngeen ko xamee man ngeen ko bañ a xam. Kon bëgg lu baax la kepp ak taalee bu mag te am ñoo xam ne bu duuran lii mën nga bañ a xam luy tool boobaa nag kon alhamdulilah. Su ko defee ay nit ñu sant ñi ci fekk bañ mën cee ñëw ndax buñ ci nekkoon duñ fi mën a ñëw waaw. Tey li tax ñu yenn ci àll bi démb ba léegi kuréel bu tuutee ci nekk nga ko doon ji tool yi bay tool yi defar ko ba góob jot ñu dëgg ñëw góob kon ñoom réew nañ kenn ndax lépp ñoom. Kon alaaj ñu ngi lay sant ak ñu ngaan baax waa juloor it ak saa dañ leen bàyyi xel ñoom itam ndax wax dëgg yàlla ñoom utiluñ ko wax ci ñoom waaw ñoom utiluñ ko wax saa su ne rek fi nag kon alhamdulilah. Kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn yàlla nangul leen kenn yàlla nangul leen kenn yàlla barke leen saa tool yi ñu ngi sàkk mu gën a yàgg waaw ñu koy sàkk mu gën a yàgg insha allah mën na sori nag sax waaye yéen ñii rek a tax na dañoo toll jamono xam suuf ak liggéey moo yor adduna si jamono bi tax waaye bu ñaawee barab bu yaatu boo xam ne yéen ñii ku si bëgg liggéey mën ca dem liggéey moomal sa bopp dana baax loolu lañ ci soo defee nag ngi leen di ñaanal ba nga xam ne fu tool ya mën a ne ak lu mu sori sori waruwaay wa ñu koy yóbbu ngeen moom loolu ñu ñaan ba lañ jàng waruwaay wa ñu koy yóbbu yéen a doon seen waruwaay tàpp leen ku baax bàyyi xel baax te sóorale seen yow yóbbale leen jàng ba La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.